باشن. پس آماده میشیم برای قرائت یکی از قاریان مصری که احتمالاً استاد تاروتی باشن. و به اتفاق شما تا ثانیه‌های دیگر شنونده تلاوت ارزنده این استاد گرامی خواهیم بود که مورد توجه خاص علاقمندان به قرآن کریم قرار گرفته است. تا استاد تاروتی در جایگاه مستقر بشن، من یک بار دیگر شماره تلفن مشارکت شما در مسابقه قرآنی رو عرض میکنم: 2-204-3017 و 2-205-1632 برای ساعاتی که برنامه به صورت زنده پخش میشه و 2-202-1379 برای مشارکت شما در مسابقه در ساعات اداری. بسم الله الرحمن الرحیم، من طه فیه نهیت الحکیم، معطی جلایل العطایا و النعم، مولی دقائق المزایا و الکرم، الحمد لله الذی ابدانا من عدم ارواحا و ابدانا، و شکر لله لن یعیدنا قاطبتا قریبنا بعیدنا، تسلیت ایتها افللها، تسلیمت ایتها اکملها، صحت علی نبینا من صحبه محمد و آله و صحبه. شروع بکنند، ما هم به اتفاق بینندگان عزیزی که همراه هستند میایم تا در این محفل قرآنی شرکت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان، به شما همکار ارجمند جناب آقای آقا بیگی سلام عرض می کنم و همینطور همکاران گرامی در شبکه سراسری مولا. اجازه بدید که سلام و احترام به پیشگاه یکایک بینندگان گرامی و ارجمند عرض کنیم، کسانی که در جای جای میهن اسلامی مون بیننده برنامه های شبکه قرآن هست، بیننده مردم کرمانشاه از چند شبکه قرآن هست، بیننده تا در چنین شب عزیز و قشنگی، شب نزول برکات و رحمت ربانی، شب بسیار عزیز و قشنگی در مراسم میگرده هم بیان و در مقابل مصحف شریف قرآن بنشینند. من مقدمه رو کوتاه میکنم چون استاد تاروتی میخوان آغاز کنن به محل برگزاری حسینیه سالار شهیدان میریم. خیلی متشکرم. این ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو لله ما في السماء الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تعهن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري سپاسگزاریم از استاد عبدالفتاح تاروتی که به جرأت با توجه به اینکه حقیر افتخار دارم از ابتدای این محافل قرآنی همراه این گروه هستم، به جرأت میگم اگر درجه بندی کنیم یکی از بهترین تلاوت‌های خودشون در سفر به جمهوری اسلامی در دوره اخیر رو به یادگار گذاشتن، که البته حسن تشویق‌ها و استقبال مردمان خوب و خونگرم کرمانشاه هم حتما بر او تأثیر گذار بوده است. دعوت میکنم از برادران عزیز و ارجمندمون در گروه همخوانی مصباح که در جایگاه حاضر بشن برای اجرای برنامه قرآنی خودشون. من در این فرصت تشکر میکنم از عزیزانمون در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه قاریان و حافظان قرآن کریم، و تشکر ویژه خودمون رو نثار برادر عزیزمون خادم قرآن در استان کرمانشاه که در این چند روزه انصافا خیلی زحمت کشیدن، برادر عزیزمون آقای مهدی قبادی میکنیم. علاوه بر اون سپاسگزاریم از هیئت محترم سالار شهیدان و عزیزانی که در این حسینیه قبول زحمت کردند و دست به دست هم دادن تا این محفل و مجلس قرآنی با شکوه برگزار بشود. از جناب آقای مازندرانی مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و همکاران عزیزمون در شبکه زاگرس و رادیوی استان بسیار سپاسگزاریم و بار دیگر عرض ادب میکنیم به حضور شنوندگان محترم رادیو قرآن، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه استانی و همچنین عزیزانی که از طریق شبکه قرآن سیما صدا و تصویر ما رو در اقصانات میهن اسلامی و جهان دریافت میکنن. برادران عزیزم در گروه همخوانی مصباح در جایگاه قرار گرفتند و انشاءالله تا ثانیه های دیگر از صوت دلنشین اونها استفاده خواهیم کرد. المقام وصول بدر